Thank you. يعمل ايه هي بتتكلم بتتكلم يسين عنكم ده عنكم ايه ده Let koy bay mo ci la yëne ci ci daal yu la mo ko ñaan ñe ñoon am na ñe ñe bu baax ci ci ci ci ñe ñe ci daal yu la ko nak ñen na ci ci ñoon ci yaa ko ci ñoon ci ñe ko ak ci mo ñaan ko ñe ko jéré ndax yaa ko mo dem ñeeri Bukti yang nanti bukti guna ukiran dia. Dans le but du jeu de l'homme. Yeah. Yang mencuri kebaikan, modal pun tidak. Thank you.

Thank you. Thank you.